χρήστο των 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη, που δουλεύεις για να πληρώνεις τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από τον Βόλο. Χρήστο από τα Γιαννιτσά. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Βάση από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Γαρνιέστε γιατί χανόμαστε. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολίτε. Είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία για μια ακόμη φορά. Γελάει ο κόσμος. Εμείς είμαστε ανέκδοτο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο. ΣΥΡΙΖΑ. Να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Αθάνατη. Είναι αυτό που λέμε όλα μαζί, αυτό ακριβώς. Ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, αλλά επειδή θα ήταν βαρετός έτσι σκέτος, αν και η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι πολύ ωραία, βάλαμε και άσχετα, ναι, όσο άσχετα μπορεί να είναι όλα αυτά τα ηχητικά, τα μισά ήταν αλήθεια, τα μισά τα είχε πει, τα άλλα δεν τα είχε πει, για να ζωντανέψουμε λίγο τον ύμνο. Και όλα αυτά επειδή προκρίθηκε η Γαλλία και πάει μεθαύριο στο τελικό μαζί με την Πορτογαλία. Και αποκλείστηκε η Γερμανία. Με κάποιο τρόπο έπρεπε κάπως να το πανηγυρίσουμε αυτόν τον τρόπο. Διαλέξαμε. Καθίστε, αφού τελείωσε ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, και να συνεχίσουμε με τα δικά μας. Να ξέρετε, κάτι πολύ αυτονόητο. Μνημόνιο δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Τώρα που έχασε και η Γερμανία, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ μνημόνιο. Άλλωστε, δεν έχει έρθει και ποτέ μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε συναπτούς μήνες, επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει, κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ούτε σε εσάς, ούτε στους άλλους από την άλλη πλευρά. Αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Πέρυσι είναι αυτό από τη Βουλή. Περίπου Ιούνιος ήταν, πέντε μήνες είχε συμπληρώσει την εξουσία και έλεγε προς το Κουκουέ τότε, το Μπαφίλι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ενώ το προδίκαζε και το Κουκουέ και όλοι οι υπόλοιποι, να φέρει μνημόνιο με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο, με αυτή την γνωστή αυθάδεια που τόσο έχουμε αγαπήσει. Και στο τέλος έθετε και τα διλήμματα, αν θα είμαστε με τον ελληνικό λαό ή με τους άλλους. Υποτίθεται ο ίδιος τότε ήταν με τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και δεν θα έφερνε μνημόνιο. Έφερε το μνημόνιο, άρα αυτομάτως πέρασε με τους άλλους, δεν έχει ξανατοποθετηθεί στη Βουλή. Έχει τοποθετηθεί για ένα σωρό άλλα θέματα, όχι για το συγκεκριμένο. Τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας και την γαλλική εκδοχή του τραγουδιού που έχει ήδη αρχίσει και παίζει, τα βάλαμε και για έναν άλλο λόγο. Βγήκε μια δημοσκόπηση σήμερα το πρωί, έβλεπα, στη Γαλλία πάντα. 38% θέλουν τη Λεπέν για πρόεδρο. Μια χαρά, καλό ακούγεται. μάλλον με αυτοδυναμία, γιατί του χρόνου έχουν εκλογές τέτοια εποχή. Οπότε το μέλλον της Ευρώπης και με αφορμή αυτά που γίνονται στη Γαλλία, νομίζω προδιαγράφεται λαμπερό, φωτεινό, όπως πρέπει να είναι ένα μέλλον μιας τέτοιας ακριβώς Ευρώπης. Να έρθουμε όμως στα δικά μας, γιατί χάνουμε πράγματα και η μοντέρνα φανουρόπιτα είναι το Silver Alert. Silver Alert. Η ελπίδα χάθηκε. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε αριστερό μανδύα με έντονες κόκκινες γραμμές. Πάσχει από σοσιαλισμό και έχει ανάγκη τα χάπια της. Εάν τη δείτε, επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να βοηθήσετε. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! Και αυτή η αγαπημένη και η ελπίδα η οποία χάθηκε φορούσε όλα αυτά τα στοιχεία. Αν βρείτε κάτι, 211-200-8200, πείτε το σε εμάς και εμείς ξέρουμε πού ακριβώς πρέπει να το πούμε για να παραδώσουμε την ελπίδα εκεί που πρέπει. Ο Μημαράκης με τη συνέντευξη που έδωσε χτες εδώ άφησε κάτι υπονοούμενα. Βλέπω τίτλους εφημερίδων ότι στρέφεται κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν είναι δυνατόν, ο Μημαράκης δεν κάνει τέτοια. Στη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι ενωμένοι κάτω από τη στιβαρή ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και με τα χθεσινά θυμηθήκαμε τον παλιό, τι παλιό, πριν κάνα εξάμηνο. Πολύ καλό όμως και ορεξάτο πάντα, Ευάγγελο Μημαράκη. Εδώ λοιπόν, στο ξεκίνημα αυτού του κρίσιμου αγώνα, είμαστε εδώ για να διαφημίσουμε τους αγώνες και τους αγωνιστές για την Ελλάδα. Να διαφημίσουμε πρώτα απ' όλα τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, που οδήγησε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να γαμίσουμε τον Πρωθυπουργό μας, τον Γιώργιο Ράλη. Να γαμίσουμε τον Ευάγγελο Αβέροφ που έδωσε όθηση οργανωτική και ανάπτυξη. Να γαμίσουμε τον Μπουλντόζα μας, τον Μιλτιάδη Εύερ, τους ηγέτες που δεν είναι πια μαζί μας. Να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην Κρήτη. Να γαμίσουμε τον πρόεδρό μας και πρωθυπουργό μας, τον Κώστα Καραμαλή, που είναι εδώ. Να γαμίσουμε τον φίλο μας, τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Να γαμούμε όλα τα ιστορικά στελέχη. Πάνω απ' όλα τον απλό πολίτη που έδωσε και δίνει υπόσταση και δύναμη στην παράταξή μας. Δεν έμεινε και τίποτα από τους ιστορικούς ηγέτες μέχρι τον απλό πολίτη που έδωσε υπόσταση στην παράταξη. Κάποιοι από αυτούς το έχουν ανάγκη. Νομίζω η ειδική αναφορά τότε δεν είχε κάνει στον νυν πρόεδρο, αλλά θα την ακούσουμε τώρα την ειδική αναφορά στον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν, το ξεκίνημα αυτού του κρίσιμου αγώνα, είμαστε εδώ για να γαμίσουμε. Να γαμίσουμε πρώτα απ' όλα τον πρόεδρό μας Μητσοτάκη. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρεδικιού. Η αδερφή που πάντα έχει την καλύτερη γνώμη γιατί τον έχει μεγαλώσει για τον Κυριάκο και ο Μημαράκης για τον Κυριάκο επίσης. Η Ντόρα, να σταθούμε λίγο στη Ντόρα γιατί έχει κάνει δηλώσεις για φλέγοντα θέματα και εκφράζεται με πολύ σαφή τρόπο για αυτά. Μα τι αηδίες είναι αυτές. Δεν δείτε να αυτοκτονήσω. Δηλαδή αν θα αυτοκτονήσω για να με τιμωρήσεις. Θα σε τιμωρήσω αυτοκτονώντας. Εγώ είμαι πράγματι 11 χρόνια στην πολιτική. Δεν είμαι ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Είμαι 48 ετών. Έχω κολλήσει ένσημα 10 χρόνια πριν μπω στην πολιτική. Έχω ένα βιογραφικό πιστεύω πολύ δυνατό από πλευρά σπουδών, αλλά κυρίως έχω δώσει δείγματα πολιτικής γραφής. Μα τι αηδίες είναι αυτές. Λογική αντίδραση. Πάρα πολύ λογική αντίδραση για όλα αυτά που έχει ακούσει. Όταν ακούσει τον Κυριάκο να λέει ότι είναι αυτοδημιούργητος και έχει πολύ καλό βιογραφικό και άρα είναι χρήσιμος και ικανός να διοικήσει μια χώρα. Στα πολύ δύσκολα και στα πολύ κρίσιμα. Βεβαίως τη χώρα την έχουν διοικήσει και αυτοί που την έχουν διοικήσει, γιατί όχι και ο Κυριάκος, είναι ένα ερώτημα. Και μετά τον Κυριάκο, στο δίχρονο θα έρθει ο επόμενος που θα φανεί κατάλληλότερος, γιατί και ο Κυριάκος κινούμενος σε αυτό το πλαίσιο δεν θα τα έχει πάει καλά όπως δεν τα έχουν πάει και οι προηγούμενοι. Αλλά όλο αυτό είναι ωραίο να μην το προδικάσουμε, να το ζήσουμε όταν έρθει στην ώρα του, αν και ξέρουμε το τέλος και μάλλον και το τελικό τέλος. Με τους πληστηριασμούς πάμε πολύ καλά, ξεκινάμε από τις βίλες και σιγά σιγά προχωράμε και στα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπληρώνεται βήμα-βήμα. Ο Τσίπρας είναι ο υπουργός των πληστηριασμών. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Το λέει ο υπουργός των πληστηριασμών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μιλάει για τον πρωθυπουργό του. Γενικότερα υπάρχει μια τάση προς την αριστερά, είναι και πολύ της μόδας. Το λένε οι Σιριζέοι ότι το έχουν επιβάλει αυτό σε όλη την Ευρώπη, σε όλη τη σοσιαλδημοκρατία. Τα έλεγε και ο Τσακαλώτος προχτές, τα ακούγαμε. Λογικό να παρασυρθούν από αυτό το πολύ γοητευτικό αριστερό κύμα. Παρασύρονται και άνθρωποι που δεν ανήκουν στον στενό έτσι ιδεολογικό χώρο. Εγώ είμαι η κυβέρνηση, εγώ είμαι η αριστερά, άρα παστής ο οποίος διαφωνεί μαζί μου είναι απέναντί μου. Ο οποίος διαφωνεί μαζί μου είναι απέναντί μου. Μ' αρέσει πολύ το τατζίκι, η αλήθεια είναι, δεν το γούστο μου τόσο πολύ. Τρώω, αλλά δεν είναι το, η μαγιονέζα μας πιο πολύ. Έχουμε θέματα, όπως έχετε καταλάβει, πάρα πολλά και έρχονται και οι ζέστες. Και αυτές σιγά σιγά μήνυμα εδώ ακροατή που λέει: πρόσφατα, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν στη δημοσιότητα, αυτά που δόθηκαν χθες για τους οφειλέτες του δημοσίου, που είναι πάρα πολλοί και χρωστάνε και πολλά λεφτά, με τους μεγαλοφιλέτες του δημοσίου, μια εταιρεία μεγαλοφιλέτης είναι και το Μινιόν, αν είδατε. Το επισημαίνει και εδώ ο ακροατής. Και συμπληρώνει ο ακροατής. Όπερ με θερμινευόμενο, αν δεν πληρώσει το ανύπαρκτο Μινιόν, μυρίζομαι πως θα ισχύσει ο κόφτης στο συνταξιούχο. Καταπληκτικό. Ο Στράτος τα λέει όλα αυτά. Νομίζω ναι, μπορεί να ισχύσει, αν δεν βρεθεί το Μινιόν, να πληρώσει και κάτι άλλα κουφάρια που 30-40 χρόνια χρωστάνε κάτι άπειρα εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Αν δεν βρεθεί, και κυρίως αν δεν βρεθεί το Μινιόν, θα ισχύσει ο κόφτης για τους συνταξιούχους, αποδεικνύοντας ότι το Μινιόν εδώ και δεκαετίες έχει συνδεθεί με την ευτυχία μας. Ως παιδιά καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, το έχουμε προλάβει, αλλά και από ό,τι φαίνεται με την ευτυχία και το αντίθετό της, τη δυστυχία, ως συνταξιούχοι. Αυτοί που πήγαιναν μικροί και ψώνιζαν εκεί και είχαν ένα όραμα και μια έτσι καλή διάθεση και μια προσμονή από το Μινιόν, τώρα θα την έχουν από την ανάποδη, σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό και του ακροατή, αλλά και την πραγματικότητα. Με όλα αυτά που είδαμε σε αυτή την περίφημη λίστα που δόθηκε χτες. Εδώ Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με αποφθέγματα και προσεγγίσεις για την πραγματικότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων πολιτών από δύο κομβικούς παράγοντες του τόπου και όχι μόνο, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας, αλλά για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Je n'ai plus besoin de Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Δεν μ' αρέσει πολύ το τατζίκι. Η αλήθεια είναι δεν το γούστο μου τόσο πολύ. Τρώω, αλλά δεν είναι το... η μαγιονέζα μας πιο πολύ. Ο Κυριάκος ψόφισε. Τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. 2015 όμως δεν θα υπάρχει έμφυα και αυτό είναι δέσμευση. Επειδή γίνεται λόγος για τον έμφυα και για τις δόσεις. Τέσσερις ξεκίνησαν να είναι, συζητάνε μήπως γίνουν έξι. Εν πάση περιπτώσει από Αύγουστο-Σεπτέμβριο και μετά θα έρθει και αυτό για να το πληρώσουμε. Εδώ ήταν ειλικρινής, τον ακούσαμε για το 2015. Δεν είπε για το 16, έχει πει για το 15 και αν θυμόσαστε πέρυσι δεν πληρώσατε έμφυα, δεν πλήρωσε κανείς έμφυα. Ήταν μια υπόσχεση, μια δέσμευση, η οποία και αυτή όπως όλες οι άλλες έχουν ήδη τηρηθεί. Μπορεί εσείς να έχετε καταλάβει το αντίθετο, αλλά το πρόβλημα δεν είναι στην κυβέρνηση. Είναι σε εσάς που καταλαβαίνετε το αντίθετο από αυτό που υποστηρίζει και δεσμεύεται η κυβέρνηση. Είδες αυτές την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το όχι. Άκου να σου διαβάσω. Το όχι πυροδότησε και πυροδοτεί προοδευτικές εξελίξεις και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ότι είναι προοδευτικό δηλαδή το ότι ο Ιγκλέσιας πήρε την τρίτη θέση, το ότι έχουμε ακροδεξιά κυβέρνηση στην Αυστρία όπως πάει, όλα αυτά τα προοδευτικά. Εκεί που λέει ο Τσίπρας είμαι Έλληνας, είμαι από την Ελλάδα, ξέρεις τι να βάλεις. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αντισταθούμε με ειρηνικό τρόπο στον νέο φιλελευθερισμό. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να κρατήσει έστω και μία στοιχειώδης ανθρωπιά του λαϊκού έστω καπιταλισμού όπως τον ονειρεύονταν κάποτε οι καπιταλιστές. Μόνο με αίμα θα διεκδικήσουμε τη στοιχειώδη ανθρωπιά στην Ευρώπη. Εντάξει. Αυτή η συνειδητοποίηση έγινε στην Ελλάδα χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσες μέρες που ήταν ο Τσίπρας στην Κίνα, τι να μας είπε ο Σίμιος? Μια κινέζικη παροιμία. Μπράβο, ούτε μια παλιά κινέζικη παροιμία δεν μας. Θα φέρει ο Τσίπρας καινούργιες τώρα, μην ανησυχείς. Α, να περιμένουμε από τον Τσίπρα. Ναι, ναι. Γενικώς να περιμένετε από τον Τσίπρα. Βέβαια. Είναι μια ωραία σκέψη. Θα περιμένω από τον Τσίπρα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εμείς θα τα βγάλουμε τα χρέη όλα, ξέρεις, τη σύνταξη μας αφήσανε, ούτε φιλοδόρημα. Και το χειρότερο, δεν μας υπερασπίζεται και κανένα κόμμα από αυτά που υπάρχουν. Άρα πρέπει να κάνουμε άλλο, ένα άλλο κόμμα επαναστατικό. Ναι, λες να συμπλέψουμε με τη ζωή. Α, η ζωή σαν μ' αρέσει. Α. Εγώ όταν πάω για ψήφο, παίρνω το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και το ρίθλο, έτσι ολόκληρο. Τι μισό. Εμισόμισες δουλειές εκεί πας που πας βαριώντας. Αν άλλαζαν τα πράγματα με τις ευλογές θα τις είχαν καταργήσει. Έλα ρε Αποστόλη, νοφένεια για πάντα. Έλα ρε Ζαβέ. Τώρα τι θα λέμε, happy birthday ψεύτης Τσίπρας. Για το δημοψήφισμα, happy birthday Τσίπρας. Και ο καμένος στα τέσσερα. Επιτυχημένο έτσι, δεν πολύ. Σαν τον Ιωνα Στρατή τραγουδάς. Να πας σε talent show, χάνεσαι. Και εσύ σαν το Ρουβά, έλεγε ναι στο δημοψήφισμα. Α, είσαι κρύπ από το χάμο. Τουλάχιστον εγώ και ο Ρουβάς έχουμε μια παιδεία. Τραγουδάμε ένα Θοδωράκι. Ο Παπανδρέας ο Παπανδρέου έκανε μνημόνιο. Έκοψε συντάξεις ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Η αλήθεια είναι ότι έφερε την κατάσταση να το κάνουν άλλοι. Ή ένωσε και σε κάνει ψευτοκομμουνιστές συντάξεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περίμενε, μιλάω στο τηλέφωνο. Άμα με ξαναπείς μα***, θα σου γα***σω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Τα ακούς, κυρία Βαγενά. Λοιπόν, αν όμως το Αποστόλη μου δώσει ένα 100 ευρουδάκια, θα κάνω το κορόιδο. Λογικό, εύκολο. Φιλάκια στην κυρία Βαγενά. Μαθημένος, είσαι Πασόκος DNA βαθιά. Γίνει τελειώσει. Ειδήσει κάνανε πάλι πάτη στην Αμερική. Τι, φάγανε κανένα μαύρο? Φάγανε ένα μαύρο, τον είχαν κάτω στα γόνατα και επειδή του έβριζε τον έκανε στο κεφάλι. Πατέρα τριών παιδιών, πουλάγε CD. Λογικό μου φαίνεται. Για του μπάτσου αυτού, λογικό μου φαίνεται. Μ' αρέσει που επί μαύρη προεδρία Ομπάμα έχουν σφαγιαστεί στα πεζοδρόμια εκατοντάδε μαύροι όλα αυτά τα χρόνια. Χάο νίγε, δηλαδή παλιά του είχαν σπιτίε και είχαν και κανένα δύο μαύρου στο σπίτι. Αυτοί οι μαύροι που ήταν στο σπίτι ήταν χειρότεροι από του λευκού. Αυτό είναι ο Ομπάμα σήμερα. Έχουν πεθάνει 600 μαύροι σήμερα και αυτό τα αρχίδι κάθεται και κάνει δηλώσεις ελέμπρη. Τι λες, κοινοκλούνε είναι, α πούμε. Μη φοβάσαι, θα έρθει ο Τραμπ, θα δώσει τελικές λύσεις αυτά. Το κόκκινο θα είναι το νέο μαύρο, σαν μόδα. Κόκκινο του αίματος. Η συντριβή της Γερμανίας δεν έγινε χτες με τη Γαλλία στο γήπεδο της Μασσαλίας. Η συντριβή της Γερμανίας είχε γίνει ένα χρόνο ακριβώς πριν. Τι έγινε εκείνο το βράδυ? Θέλω να σας πω ότι εκείνο το βράδυ του Ιουλίου πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση. Ήταν μια απόφαση που, αν θέλετε, θα έκρινε και το μέλλον της χώρας και το μέλλον το δικό μας. Η μεγάλη δε επιτυχία σε επίπεδο ευρωπαϊκό εκείνης αποφάσεως είναι ότι ουσιαστικά η κυριαρχία και η επικυριαρχία της Γερμανίας το καλοκαίρι ανατράπει από την Ελλάδα. Μπράβο! Αυτό ακριβώς συνέβη. Από πέρυσι έχει αρχίσει η ανατροπή της κυριαρχίας και της επικυριαρχίας της Γερμανίας. Το λέω καμένος, αναφερόμενος στα γεγονότα του περσινού Ιουλίου. Επειδή πολύ τσαντίσαμε την Γερμανία, ακόμη και εμείς εδώ, και έχει τσαντιστεί, είναι καιρός να την καλοπιάσουμε. Γιατί αν πολύ τσαντιστεί, μπορούν να έρθουν άλλα 5-6 μνημόνια και θα βρεθούν εδώ και τίποτα υπουργοί, πρωθυπουργοί, να υπογράψουν άλλα 16 μνημόνια στην προσπάθεια να κατευνάσουν και αυτή τη Γερμανία. Εμείς εδώ προσφέρουμε αυτό. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποκαθιστά την αλήθεια στα περί γερμανικών αποζημιώσεων και άλλες ανακρίβειες που λέγονται. Η κατοχή ήταν η πυμορφωτική εκδρομή της Wehrmacht στην όμορφη χώρα σας. Οι καταστροφές στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα της επαρχίας. Οι πυρκαγιές σε χωράφια και σοδιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας. Ο λοιμός του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους Γερμανούς διαιτολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα ήταν τροχονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτό, με την ελπίδα να έρθουν τα μισά μνημόνια από αυτά που πρόκειται τελικά να έρθουν. Με τη Βαγενά, τι έχει να πει ότι δίνει τη μισή αποζημίωση, λέει στου συλλέξιου που κασαντοκά. Έτρεξε μια στάλα. Η Βαγενά είναι πολύ συνεπή πάντω, δεν καταλαβαίνω. Σε όλε τι δηλώσει τη. Και τα 400 χρόνια τα έχει πει ότι τα αντέχουμε. Και να θυμίσω παλιότερα στο θέατρό τη μπροστά είχε βάλει καρφιά για να μην κάθονται οι άστεγοι. Θέλω να πω, όλα αυτά κάπω δένουν μαγικά. Κολλάνε, φτιάχνουν ένα συνεπέ και συγκροτημένο άτομο. Όχι, όχι, κάτι σε πιάσω τώρα. Εσύ δεν ψήφισε. Ναι, σαν τρελό με τα δύο. Ω πρώτη ή δεύτερη αριστερά του ψήφισε. Όλα, όλα. Εγώ τα πάντα. Αν κάτι έκανα εγώ, ψήφισα τις μαλακίες που θέλατε. Έλα, ρε, καλημέρα. Έλα. Μία ερώτηση να σου κάνω. Για πες. Μάλλον στο λαό, στον σιριζέικο λαό, ο Παπαχριστόπουλος, τον Ανέλ, ο Μπαλάφας που είναι υπουργός τώρα, θα πάει τώρα στο ειρηνοδικείο της Νέας Ιωνίας που έχει τρεις πληστηριασμούς για 2.000. Σιριζέος είναι, φαντάζομαι θα πάει. Καλά, τραγούδα, Αποστολή. Να τραγουδήσουν, να φαντήρισε. 4:15, τρεις πληστηριασμούς ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας. Να πάρει ο Κυριάκος τηλέφωνο τον Χριστοφοράκο. Για μένα, μιλάω για την αίτηση τη δικιά μου. Ωραία. Να του ρωτήσει στη Γερμανία ποιος είναι ο μισθός, ποιες είναι οι παροχές, πώς βοηθάει το γερμανικό κράτος τους επιχειρηματίες. Παραδείγματος χάρη τη Χόπκιν, παραδείγματος χάρη τη Siemens, τη Mercedes, την BMW. Όταν πήρε την προεδρία ο Σαμαράς, το Ζάπιο, θυμάμαι, όλα τα αμάξια μπροστά στη φωτογραφία ήταν Audi. Ναι. Προφανώς με κάποια ενέργεια τη κυρία Μέρκελ. Αυτό ακριβώς θέλω εγώ, Κυριάκο μου. Έτσι όπως βοηθάει το γερμανικό κράτος, τους επιχειρηματίες και τον κόσμο, αυτό ακριβώς το μοντέλο θέλω. Αυτή η αιμονή που έχετε κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου να το χτυπάτε κατά τη μέση για τις Siemens, ότι τι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τι είναι, ένα πράγμα, η Siemens. Δεν έχει άλλα, δεν έχει ταλέντα, ικανότητες. Και το κοπανά τη συνέχεια. Κοίταξε, να σου πω, εκεί το τηλεφωνικό κέντρο που πήρε με δόσεις δουλεύει ακόμα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν το έχει ξεχρεώσει ακόμα και το τηλεφωνικό. Αν το έχει ξεχρεώσει, λοιπόν, στο Τσίπρα, επειδή έχουμε βγάλει το αυτό με τη χωρίς γραβάτα. γραβάτα. Όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ δεν φοράω γραβάτα. Όταν πάω στο γησέ να πληρώσω ΦΠΑ δεν φοράω γραβάτα. Όταν πηγαίνω να πληρώσω λαχνόχρηστα δεν φοράω γραβάτα. Το έχει περάσει το στυλάκι αυτό. Το γαμίσι το περνάμε χωρίς γραβάτα. Ο κύριος Μπάρμπης Γιάννης. Λάθος κάνετε. Πώς λέγεστε εσείς? Τι σας νοιάζει εσάς πως λέγομαι, πως γουστάρω? Όπως γουστάρετε δεν γίνεται κυρία. Από την εισαγγελία σας τηλεφωνούμε. Από πού? Από την εισαγγελία Αθηνών. Στα ***α μας. Έχετε? Έχουμε. Συνεχίζουμε. Έχετε μια υπογράψει μια σύμβαση με κάποιους ανθρώπους που τόσα χρόνια παίζατε μαζί τους. Ήρθανε λοιπόν και κάνανε μια ομαδική αγωγή σε εσάς τα κοπρόσκυλα, ναι, που παραβιάσατε το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, έτσι λέει η αγωγή εδώ, και έχετε πάψει πια να παίζετε μαζί τους. Όχι, βαριέμαι. Και ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι η κυρία Βούλτεψη Σοφία, ο κύριος Αργύριος Ντινόπουλος, ο κύριος Γιακουμάτος. Καημένε γραμμένα, τάξη και δεν τα βγάζει. Εντάξει, έλα, να είσαι καλά. Αχα, χωρατό. Εντάξει, χάρηκα, γεια. Ωραία, γλέντι, γέλιο. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελίες μας, πάνε στο μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχουμε και τεχνικά προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Θα παίξουν οι παραγγελίες, Γιώργο, για βάλε να δούμε. Έχουμε ένα στοίχημα με το μηχάνημα. Τι θα κάνει το μηχάνημα, γιατί όχι μόνο οι άνθρωποι, τα μηχανήματα κάποιες στιγμές κάνουν τα δικά τους, αλλά ήρθε η ώρα που ο άνθρωπος νίκησε το μηχάνημα. Πότε θα έχει αφιέρωση για την Παρασκευή για το δημοψήφισμα? Για πες. Θέλω να βάλεις αυτό που έλεγες, όλοι πουλημένοι, και να βγαίνει μία ο Τσίπρας για το δημοψήφισμα που έλεγαν τα παραμύθια, και μία ο άλλος ο χοντροκαμένος. Σας καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Όλοι πουλημένοι είστε κατά. Του ταβατζίδες τους τελειώσαμε. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι. Με περηφάνεια, με αξιοπρέπεια, το όχι θα γράψει ιστορία. Τσάκα τι τσαπού, ολέ ολέ. Τσάκα τι τσαπού, ολέ ολέ. Τσάκα τι τσαπού, ολέ ολέ. Τσάκα τι τσαπού. Όλια, όμπρα, τόμπρα, γράφ τους όλους. Από καφιλέρο του Χάρη Κλίν. Βάζει και την άλλη εβδομάδα, αν μπορείς. Θα φτύσει αυτή τη χώρα του Χαβά που με πρόεδρο χαλί. Είναι όλα άλλα τζι. Θα φτύσει αυτή τη χώρα του χαμού του διθέ σοσιαλισμού. Μας παμψιλογαζί. Αρχίζουν οι μαλάκες να μου τη δίνουνε. Κρίνε σαν να με φτύνουνε. Όταν μου λέει κατέβα από το τρένο. Και τότε τα γλουμπάκα αναδοσφήνουνε. Τα μάτια μου γυαλίζουνε. Όταν θα μου μιλήσουν οι άλλοι. Αυτή η χώρα η καφριλέιρο δεν έχει σχέση με τη δράση. Αυτή η χώρα η καφριλέιρο Να σου πω κάτι, βάλε μου την Παρασκευή το ανέκδοτο του Σουφλιά που το έλεγε ο Πολύδωρας. Με την παράβαση. Με την παράβαση, μπράβο, ναι. Πώς ήρθε? Ξέρω εγώ, έχω ανομαλίες, με έχουν βιάσει νοσταλγίες, κατάλαβες, μεγάλωσα. Ο Πολύδωρας έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιές, ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχαίος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδρου, 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκύβει ο τροχαίος, του λέει, καλά, και τι θα τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε, αλλά δώσω, λέει, πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση, λέει, μην τον ακούτε, τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας. Είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα, είχα ζητήσει ένα τραγούδι, «Η Ελλάδα ταξιδεύει», είναι από το δίσκο μου με τον Ταλάρα και δεν μου το έβαλες. Αν μπορείς, βάλ το, αφιερώνω σε όλους τους πρωθυπουργούς, σε όλους τους βουλευτές, σε όλους αυτούς που φροντίζουν για μας, για το καλό μας. Στους εθνικούς δρόμους, λάστιχα σκασμένα και ζώα σκοτωμένα. Στου κράτους σου τους νόμους, όνειρα κλεμμένα, χαρτιά σημαδεμένα. Πολίτες δίχως πόλη, οπλίτες δίχως βόλη, οι λίγοι ψυχωμένοι κι οι άλλοι ξοφλημένοι. Σε παρακαλώ για Παρασκευή, ξαναβάλε εκείνον που λέει για το λιοντάρι τον Κυριάκο και για τον βατραχάνθρωπο Σαμαρά. Σε κλιπαρό ρε φίλε, βάλ το μου Παρασκευή. Για την εκπομπή πήρα για τον αέρα, γίνεται. Ναι, ναι, εδώ ο αέρας είναι. Φου! Πες μου. Πήρα για την εκπομπή στον αέρα. Ωραία, εδώ η εκπομπή του αέρα είμαστε. Φου! Ήθελα να διαμαρτυρηθώ εντόνως, διότι διακομωδείτε τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον μεγαλοπρεπή, τον ηγέτη. Κάνατε σαρδάμ, τσουτσουνοπρεπή, μπερδευτήκατε. Όχι, το μεγαλοπρεπή. Α, όχι, τσουτσουνοπρεπή. Το μεγαλοπρεπή τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον ηγέτη, τον βατραχάθρωπο, ο οποίος ήταν διοικητής στα ΟΗΚ και σαν πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς, καλέ, ο μισοριξιάς. Ο Σαμαράς, ο ηγέτης, ο οποίος όταν έλεγε τον εθνικό ύμνο μέσα στη Βουλή, δάκρυσε. Δάκρυσε γιατί είχε πρόβλημα στο μάτι, δεν δάκρυσε για τον εθνικό ύμνο, χαίστηκε για τον εθνικό ύμνο. Λάθος κάνετε και. Λάθος κάνω, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Και αυτή τη στιγμή ο Κούλης, το οποίο το διακομωδεί και αυτόν, είναι ο αυριανός ηγέτης. Ο αυριανός ηγέτης όλης της Ευρώπης της λαϊκής δεξιάς. Είναι ο άνθρωπος, ο βιοπαλιστής, ο οποίος ξεκίνησε από μόνος, από μικρό παιδί στη Βιοπάλη, μόχθησε για τα προσόντα που έχει τα ικανότατα προσόντα για να διοικήσει αυτή τη χώρα, η οποία αυτή η χώρα περνά τα δεινά από τους πάντες και τα πάντα. Τρώμε από στόμο, συμφωνώ σε ώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Όχι, μα σας παρακαλώ πολύ, διακομωδείτε το. Μα τι με παρακαλείτε, αφού λέω συμφωνώ. Δεν έχω να πω κάτι, συμφωνώ σε όλα. Αφήστε με να τελειώσω. Γιατί να τελειώσετε, κύριε. Εδώ τι είμαστε, διεκτόνωση είμαστε. Το είπατε στα μισά, θα πάω να τελειώσει αλλού. Ο Κούλης, ο ηγέτης, το λιοντάρι της ερήμου, ο άνθρωπος αράχνη. Εντάξει, άντε, φτάνει τώρα να το κλείσουμε στον Κούλη. Ούτε ο Άδωνης τόσο. Άδωνης είσαι, μήπως. Όχι, είμαι ο Χάρος ο Γιανγκούλας από την Ποντοεράκλεια Κυλκής. Είμαι ένας πρώην χωροφύλακας της ελληνικής χωροφυλακής τέλεχος της παλιάς. Ναι, ο οποίος μόχθησε πολύ για τα συμφέροντα της Ελλάδος. Υπηρέτησε την πατρίδα με αυταπάρνηση και είχα σαν έβριμά μου πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Απορώ που υποστηρίζετε Σαμαρά και Μητσοτάκη με όλο αυτό το ιστορικό. Μα τι μου λέτε, κύριε. Ο Σαμαράς ήταν ο ηγέτης, ήταν ο άνθρωπος, ο βατραχάνθρωπος. Υπηρέτησε στα ΟΗΚ, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις. Είναι αυτό που λέμε όμως, εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, ήσουν βατραχάνθρωπος. Αυτό. Ήταν και εκπαιδευτής και αν θέλετε να μάθει και ο Κούλης πήγε και 8 μήνες εκπαιδεύτηκε. Όχι για να κάνει τίποτε το κομμάτι έξω. Ή τον παίζει πολύ καλά τον βλαμένο ή δεν είναι κόντρα ο ρόλος. Λοιπόν, έλα, γεια. Murdering tu gente, finishing tu vida. Man, fuck your resident visa. You a Mexican menace, you a danger to America. A motherfucking terrorist. And since they can't tell the difference between a Mexican, Puerto Rican, and me from the Philippines, we'll all be in the same camp, concentrated out. Now the whole world is aiming them guns at the White House. And the bullet said to the head, goodbye. Then the bullet burrowed 3 inches inside. And my little music video was a lie. Because them clothes get holes and Cristal goes dry. And them diamonds won't help when the guns. And where's your little 25 caliber at? From Africa to Latin America, let's roll. Cause this rich stay rich, bullshit must go. Come on. Mono, el nazismos mas sozi. Fover, ros cataclysmos. Mas. γίνουν όλα να χαθεί ο πολιτισμός. Ναι. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να σου πω. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τι θες? Νικόλας Άσημος, σεισμός, να γίνουν όλα μαϊντανός. Άμα δε σου πέσει μούρη, ως μωρέ θα τη ληφθείς. Τι σου λέει ένας αμάνος και ένας οραματιστής. Σε παρακαλώ, χάρισέ μου την Παρασκευή τον Κιέρα που το άκουσα στην εκπομπή σας και με έχει τρελάνει όπως με έχει τρελάνει και εσύ με την εξυπνάζα σου και την εστροφία σου. Χάρισέ μου το και όσο σας αγαπώ ακόμη πιο πολύ. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, να να να να να να να να. Εντάξει, έλα, για. On my Lord's way is better than yours. What's the difference between Al-Qaeda and America? Both the money-hungry, religious, militant murderers. Herding the cattle away from the grass and into a blade. Now your son's in the desert waiting to become a steak. For a mistake, a lie, y'all fell for the propaganda. The world's rotting away, America's the cancer. And men have been waiting on the border to strike. I hope a bullet puts an end to your motherfucking life. I advocate taking back what is rightfully yours. Stolen land as soon as they pale skin hit shores. Bombs in the Middle East, bombs in NYC, bombs in Spain and bombs in London, don't puzzle me. Evil begets evil and violence do the same. And the rate we seem to be going ain't never gonna change.